होता है ना, मूलोन्मूल है, अयत्न सिद्ध तो है ही है, और ज्ञान से काट दिया तो अयत्न सिद्ध है ही, बाहर कोई यत्न नहीं करना पड़ता, बाहर कोई कुल्हाड़ी से काटने का प्रयास नहीं करना पड़ता। कुल्हाड़ी से शोभन बुद्धि को तो आप जो है वह वैराग्य से अयत्न सिद्ध हो जाए, ज्ञान में कोई यत्न नहीं है, ज्ञान तो रहता है उसी से कट जाता है, ज्ञान का कोई प्रयास नहीं होता। अरे आपको ज्ञान है, है? ये ज्ञान है कि इसमें विष है, ये दुख का हेतु है, अब ये ज्ञान है तो जो विषय आएगा वो आपको कैसी कामना उसकी उत्पन्न होगी। आपको ये ज्ञान है कि ये मिथ्या है, रेगिस्तान में जो जल दिखाई दे रहा है वो है नहीं, कितना भी जल दिखे तो उसकी कामना क्या होगी आप, इसलिए अयत्न सिद्ध। किसी को कहते हैं मूलोन्मूलनम च तत्कार्य निवृत्ति अयत्न लभ्या, ये कह दिया ना, मूल का जो मूल है, काम है प्रवृत्ति का हेतु है, और उसका मूल कौन है, संकल्प है, और उसका उन्मूलन हो गया तो अयत्न सिद्ध हो गया। कहते कारण को हम खत्म कर देंगे तो कार्य कहाँ से होगा, कार्य कहाँ से होगा, जब कारण को ही हम खत्म कर देंगे तो कार्य होगा ही नहीं। तत्र प्रमाण मा संकल्प मूलम काम हो तत्र अन्वय व्यतिरेक व्यतिरेक अभिप्रेत्य उक्तमोपपाद्य, अन्वय व्यतिरेक को लेकर के इसी को सिद्ध करते हैं कि काम जाना भी ती मूलम सर्व संकल्पा भावी कामा भावात भाववत कर्मा भाव से सिद्धत्व भी कर्म नाम कार्यत्व काम काम कार्यत्वात् तन्निवृत्ति प्रयुक्ताम अपि निवृत्तिम उपन्यष्यति। कहते सर्व संकल्प का अभाव होने से काम का अभाव हो जाता है, हैं? इसी के समान जो है कर्माभाव से सिद्धत्व भी कर्म का अभाव सिद्ध होने पर भी कर्मणाम काम कार्यत्वात् तद निवृत्ति प्रयुक्ताम अपि निवृत्तिम उपन्यष्यति। काम का कार्य हो गया कर्म, अब काम की निवृत्ति होने से भी उसकी निवृत्ति हो गई, यानी संकल्प से काम की निवृत्ति हो गई और काम से कर्म की निवृत्ति हो गई। कहाँ है सर्व संकल्प अभावी कामा भाववत, अब में काम है क्या, नहीं कामा भाववत, नहीं कामा भाव, कर्मा भाव से सिद्धत्व भी है, कर्म नाम काम कार्यत्वात् इसलिए तन निवृत्ति प्रयुक्तम अपि निवृत्ति उपन्यष्यत। इसी को कह रहे हैं भाष्य में, देखिए सर्व काम परित्यागे च सर्व कर्म संन्यास सिद्धो भवति। अब संपूर्ण कामनाओं का जब परित्याग कर दिया तो सर्व कर्म संन्यास अपने आप सिद्ध हो गया, यथा कामो भवती तत् क्रतुर्भवती यत् क्रतुर्भवती स कर्म तत् कर्म कुरुते। कहते जिस कामना वाला होता है उसी निश्चय वाला होता है, वैसे वृत्ति होती है, जिस निश्चय वाला होता है जैसा मन में सोचता है उसी प्रकार का कर्म करता है, इत्यादि श्रुति भी हो स्मृति में भी है। यद यद ही कुरते कर्म तत्त काम से चेष्टितम, जो जो भी कर्म ये करता है वह काम की चेष्टा है, इत्यादि स्मृति भ्यस्य न्यायाच्च। थोड़ी सी टीका दीजिए कि यदुक्तम कर्मणाम काम कार्यत्वम तत्र श्रुति स्मृति प्रमाणित, जो कहा कि कर्म जो है वह काम के कार्य है, इसमें श्रुति स्मृति का प्रमाण देते हैं। स यथा स पुरुषः स्वरूपम अजानन, स्वरूप को न जानता हुआ यत फल काम भवति, जिस फल की कामना करता है तत् साधनम अनुष्ठेयतया, उसके साधन के अनुष्ठेय रूप से बुद्धौ धारयति, बुद्धि में निश्चय करता है। तत्कर्तुर्भवति, हो गया तत्कर्तु। यच्च अनुष्ठेयतया गृह्णाति तदेव कर्म बहिरपि करोति, जिसको अनुष्ठान करना है ये अपने बुद्धि में धारित कर लेता है, तदेव कर्म बहिरपि करोति, वही कर्म बाहर भी करता है। इति कामाधीनम कर्मोक्तम इति श्रुत्यर्थः, काम के अधीन कर्म है ये बात कही गई। कामजन्यम कर्म इति अन्वय व्यतिरेक सिद्धम इति द्योतयितुं स्मृतौ स्मृतौ ही शब्द, स्मृति में ही शब्द है ना, क्या है ही शब्द, यदि यदि ही, ये जो ही शब्द है इसका क्या प्रयोजन है, इसका प्रयोजन है कि कामजन्य जो कर्म है वह अन्वय व्यतिरेक सिद्ध है, जहाँ जहाँ काम है वहाँ वहाँ कर्म है, जहाँ जहाँ काम नहीं है वहाँ वहाँ कर्म नहीं। अब न्याय बताते भाष्य में देखिए, नहीं सर्व संकल्प संन्यासी कश्चिन स्पंद तुम अपि सकता, अब सर्व संकल्प का परित्याग कर दिया तब तो स्पंद भी कोई नहीं कर सकता है। सर्व कर्म सर्व संकल्प का यदि कोई परित्याग कर दिया तो किंचित चेष्टा भी वह नहीं कर सकता है। तो ज्ञानी किंचित चेष्टा करता है कि नहीं करता है, किंचित चेष्टा भी नहीं करता हो वो अनेजत होता है, अनेजत। वह स्वप्न में भी कोई चेष्टा नहीं करता है, जागृत में भी कोई चेष्टा नहीं करता है, चेष्टा उसमें हो ही नहीं सकती है। तो नहीं सर्व कर्म संकल्प सन्यासी कश्चित स्पंद तुम अपिशक्त, तस्मात सर्व कर्म सन्यासी इति वचनात् सर्वान कामान सर्वाणि कर्मान च त्याजयति भगवान। इसलिए सर्व कर्म सन्यासी सर्व संकल्प सन्यासी ये जो भगवान का वचन है यह योगारूढ़ के लिए कह दिया कि वह सर्वान कामान सर्वाणि कर्माणि च त्याजे, ये दोनों का त्याग कराते हैं। इसी को कहा था योगारूढ़स्य तस्यैव समः कालः, जब योगारूढ़ हो गया तो सम हो गया, अब कर्म संन्यास भी हो गया उसका, वो कर्म भी उसका छूट गया। ये जो सर्व संकल्प संन्यासी का है एक बात तो बता, हाँ संपूर्ण संकल्पों को त्याग हो पाएगा ना, सर्व संकल्प संन्यासी वचन से सर्वान कामान सर्वाणी कर्माणि च त्याजे, संपूर्ण जो है वह कामनाओं का कर्मों का दोनों का परित्याग हो गया तो संकल्प क्या करेगा। यहाँ पर तो इनका कहने का तात्पर्य है कि ये संन्यास का विधान है, योगारूढ़ के लिए संन्यास का विधान है, सीधी बात भाष्यकार भगवान ये कहना चाहते। जब तक योगारूढ़ नहीं है तब तक निष्काम कर्मानुष्ठान का ही उसके लिए साधन है, और योगारूढ़ हो जाने के बाद कर्म का परित्याग माने संन्यास का अधिकार है, ये बात यहाँ पर कहना। अब मुख्य सन्यासी जब आप ले लेंगे तो मुख्य सन्यासी में तो चेष्टा ही संभव नहीं है, है? संकल्प में संकल्प चेष्टा कहाँ से, क्योंकि वो जिस पद में रहेगा उसका किसी भी क्रिया के साथ किसी भी संकल्प के साथ संबंध ही नहीं है ना। साधन काल में तो यहाँ साधन काल में तो साध्य विषयक साधन विषयक जो है वो इसका परित्याग हो गया, इसका परित्याग हो गया ना, पर इसका परित्याग होने पर भी क्या होगा, श्रवण मनन निधि ध्यान तो करेगा वो, है? तो ज्ञान का साधन तो उसका रहेगा, पर मुख्य संन्यास जब उद्भूत हो जाएगा तब तो वो ऐसी पद में प्रतिष्ठित होगा जहाँ किसी भी क्रिया का कोई संबंध है ही नहीं। तो यहाँ तो ये बताना है कि कर्मयोग और जो है वह यानी प्रवृत्ति लक्षण धर्म निवृत्ति लक्षण धर्म, तो कर्मयोग जो है वह क्या है कि कर्मयोग जो है वह ज्ञान में परंपरा से सहायक है, अंतकरण शुद्धि पूर्वक संन्यास की योग्यता उत्पन्न करेगा, ध्यान की योग्यता उत्पन्न करेगा, और संन्यास की ध्यान की योग्यता उत्पन्न हो जाने के बाद फिर उस कर्म का कोई प्रयोजन नहीं रहा, यही हो गया संन्यासी, ये हो गई संन्यासी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। थोड़ा सा इसमें रह गया था टीका में, थोड़ा स्वापादौ अदर्शनादित्यर्थ, जैसे सुषुप्ति में सर्व कर्म जो है संकल्प का संन्यासी है, इन्हें सर्व संकल्प अपने आप छूट जाता है, तो कोई कर्म होता सुषुप्ति में? सुषुप्ति में कोई कर्म नहीं होता, प्राणन क्रिया का भी कर्ता नहीं बनता, कोई कर्म नहीं होता, कर्म के साथ अंतर का सहयोग होना चाहिए। प्राणन क्रिया आपको भले ही दिखे उसको तो प्राणन क्रिया भी नहीं दिखती, भाई दिखना नहीं चाहिए मैंने उसको, वो उसको प्राण उसकी दृष्टि में प्राण किया कहाँ हो रही, और आप दिख रहे हैं तो आप सोए थोड़ो हैं, आप सो जाओ तो फिर आप बताना कि उसको प्राण क्रिया हो रही थी कि नहीं हो रही थी, सांप वाले की बात हो रही है ना। वैसे तो हमने सुना है कि कोई ऐसा भी जो है वो रोग होता है कि सुषुप्ति में व्यक्ति उठ करके मील भर चला जाता है, तो कैसे जाता है? कोई न कोई संकल्प उसके अंदर होगा तभी जाएगा, नहीं तो कैसे जाएगा? बिना संकल्प के कैसे जाएगा? पर उसको याद नहीं रखता, सुषुप्ति में उठ के चला जाता उसको याद नहीं। एक हमारे महात्मा थे वो चलते चलते सो लेते थे, यात्रा चल रहे हैं साथ में, पैदल चल रहे हैं, आठवीं जाना है अपने को, हम भी चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं, वो रास्ते में सो लेते थे। कैसे सो लेते? कहा हम चलते चलते सो लेते, जब चलते चलते सो लेते तो चलते कैसे? पर वो कहते थे अपने को तो अनुभव में नहीं है ऐसा। अरे चलते चलते निद्रा किसी को आ सकती, बहुत थका हो, पर अब सो थोड़े जाएगा, सो जाएगा तो गिर जाएगा, चले जाते। पर वो कहते थे नहीं चलते चलते मैं सो लेता। और ये पुस्तक भी पढ़ा था, कोई रोग होता है सुषुप्ति में व्यक्ति उठ करके चला जाता है विदेश में, अरे भाई नहीं जाएगा पर ऐसा कहते होता है, उसको कोई भान नहीं है, यही तो सुषुप्ति है ना, उसको उठने का भान भी नहीं है, जाने का भी भान नहीं है, जहाँ जगेगा वहीं का भान होगा, 1 किलोमीटर चला जाता है ऐसा होता है। पर कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प वहां मानना पड़ेगा, इसलिए टीकाकार ने कहा कि स्वाप आदो स्वाप में समाधि में अदर्शनात्, समाधि में भी संकल्प नहीं है, सुषुप्ति में भी संकल्प नहीं है, तो वहां कोई क्रिया नहीं देखी जाती। नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठानम दूर निरस्तम, अगर कोई संकल्प नहीं है तो यहाँ नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान तो जोर से ही निरस्त हो गया। ये वक्तुम अपिशब्द, जो अपिशब्द कहा ना, कहा अपिशब्द है, स्पंदितुम अपि है न सकता, स्पंदन भी नहीं कर सकता है, तो जो स्पंदन नहीं कर सकता है तो फिर बाकी कर्म क्या करेगा? श्रुति स्मृति न्याय सिद्धम अर्थम उपसंहरति, अब श्रुति स्मृति न्याय सिद्ध जो अर्थ है उसका उपसंहार करते हैं, तो उसका उपसंहार ये कर दिया। हम कहते हैं ज्ञान की भूमिका में, ज्ञान की सप्तम को छोड़ दीजिए, चतुर्थ भूमिका में भी वो कोई कर्म नहीं करता है। भोजन पानी जब कोई कर्म नहीं करेगा तो भोजन पानी कैसे करेगा। इन्हें हमेशा ध्यान में ये बात रखनी चाहिए, आप लोग जिसको लक्षित नहीं करते, इस शरीर में जो कर्म हो रहा है उससे अपना कोई संबंध है? हैं? क्यों नहीं संबंध है? कर्म तो हो रहा है। इस शरीर के साथ हमारी अहंता ममता का संबंध नहीं, समझा कि नहीं? अब इस शरीर में कर्म हो रहा है पर इस शरीर से अहंता ममता का संबंध नहीं है, तो इस शरीर के कर्म से अपना कोई संबंध नहीं होता है न? अब इससे अब विज्ञान होने पर क्या होगा? इस शरीर के साथ या सूक्ष्म शरीर के साथ आपके अहंता ममता का संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा? जब नहीं रहेगा तो इस शरीर में यदि कोई कर्म है तो उसका कर्तक ज्ञानी कैसे होगा? भाई देखो, देखो ज्ञानी की बात मैं कह रहा हूँ, समझे ना, ज्ञानी की बात। अब ये जो कहो भान का, तो एक नाटककार विभिन्न प्रकार की चेष्टा करता है, उसको भान होता है पर कभी भी उस कर्म से संबंधित नहीं होता, ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, क्योंकि ये बाधित अहंता होती है, जिस अहंता से व्यवहार होता है वो बाधित अहंता होती है और वो मुख्य अहंता से बाधित रहती है। वो ये जो है मुख्य अहंता दो एक साथ नहीं हो सकती, समझे ना, पर एक बाधित अहंता और एक मुख्य अहंता एक साथ रह सकती। तो बाधित अहंता और ये मुख्य अहंता, जैसे मान लीजिए कि आपको आकाश में ज्ञान है कि आकाश में कोई रंग नहीं है, तो नील दिख भी सकता है पर उस ज्ञान से बाधित है, हैं? तो बाधित जो है उसका क्या संबंध आकाश से बनता है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो कल के प्रसंग में दो तीन बातों को खाली कहनी है, कोई पुस्तक की जरूरत नहीं। सर्व संकल्प संन्यास, यह अनुभव में नहीं आता फिर। अब सर्व संकल्प सन्यासी कैसे होगा? यदि सर्व संकल्प सन्यासी हो जाए तो कोई व्यवहार संभव होने है। तो ज्ञानी का जो सर्व संकल्प सन्यासित्व है वह एक प्रकार का है, और मुमुक्षु का सर्व संकल्प सन्यासित्व एक प्रकार है। ज्ञानी का सर्व संकल्प सन्यासित्व क्या है? यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा। उसके शरीर आदि से आरंभ तो दिखाई दे रहा है, पर वह आरंभ जो है कामना कामनोद्भूत संकल्प से रहित है, क्योंकि वो प्रत्येक कर्म उसका ज्ञानाग्नि से दग्ध है। जब ज्ञानाग्नि से दग्ध है तो संकल्प उसका दग्ध है, तो इसलिए आरंभ दिखने पर भी उसमें किसी प्रकार का संकल्प और कामना नहीं। तो इस ज्ञानी में तो कोई बात नहीं, ज्ञानी में तो ये बात बन जाती है, लेकिन मुमुक्षु में कैसे बने? तो मुमुक्षु में ये समझना चाहिए सर्व संकल्प राहित्य क्या है, के साधन ईषणा का परित्याग। साध्य साधन ईषणा विषयक संकल्प कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से जो है वह नर्मदा जी जाएगा तो संकल्प नहीं होगा उसमें, भूख लगेगी तो भोजन का संकल्प नहीं होगा, ऐसी बात तो नहीं। ये सब संकल्प काम प्रयुक्त संकल्प नहीं है, ये स्वाभाविक है। तो जिसका संबंध जो है, जो जगत का जो कुछ जो है, जो साध्य है और उसका साधन है, तद विषय छोड़ दिया उसने। अब मान लीजिए भूख लगी और भोजन में प्रयुक्त हो गया, भोजन कर लिया, संकल्प वहां पर क्या होगा मोक्ष में? यदि उसको संकल्प हो कि मुझे ऐसे ही भोजन मिलना चाहिए, हैं? मुझे भोजन इसी ढंग का मिलना चाहिए, अब ये देखिए ये काम लगे ना संकल्प, इस प्रकार का संकल्प उसमें नहीं मोक्ष में। मोक्ष जो सन्यासी है, इस प्रकार का संकल्प उसमें नहीं होना चाहिए, इसके प्रति उसको सावधान रहना चाहिए। पर इस समय ज्यादा बोलेंगे तो उदाहरण जैसे डकारी स्वाभाविक। चार श्लोक हो गया था, पांचवा चलेगा। पिछले श्लोक में आ गया था, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्यते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढस्तदुच्यते। योगारूढ़ किसको कहते हैं? कि जब ये विषय इसको न खींच पाए और किसी क्रिया में इसकी आसक्ति न हो, यानी सर्व संकल्प परित्याग। संकल्प होता है तभी विषय की कामना बनती, संकल्प नहीं संकल्प तोड़ देता हूं। और उस विषय में मैंने कल बता दिया था कि उसमें दो प्रकार का है। ज्ञानी जो है उसके तो यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी समारंभ तो हैं, समारंभ दिखाई देता है शरीर से, वाणी से, मन से समारंभ तो दिखाई देता है, पर वो समारंभ में काम संकल्प नहीं रहता। काम जन्य संकल्प अथवा काम मूलक संकल्प, ये दोनों संकल्प उसके समारंभ में नहीं है। तो समारंभ दिखाई देने पर भी दोनों प्रकार के समारंभ उसमें नहीं है। जैसे क्या होता है कि कहीं तो कोई चीज प्रेरक होती है, अब कहीं बिना प्रेरणा की गाड़ी चलती है। हमने पहले भी बताया था कि जैसे मोटर है, कार है, तो उसकी एक दशा तो ये है कि आपने इंजन उसका स्टार्ट कर दिया, पर गाड़ी अभी खड़ी है। एक दशा ये है कि इंजन भी चल रहा है और गाड़ी भी चल रही है। एक दशा ढलान पर ऐसी है कि जब इंजन बंद है और गाड़ी चल रही है। ऐसी ये दो दशा अज्ञानी में होती है। इंजन माने ये अहंकार, अहंकार मूलक जो है वह काम संकल्प ही है इंजन। और शारीरिक जो व्यवहार हो रहा है, जो है इंद्रिय जन्य और शरीर जन्य व्यवहार ये हो रहा है, जो है वो चलना। तो कभी कभी अज्ञानी क्या करता है, ऐसे बैठ जाता है, अपने को रोक करके बैठ जाता है। तो सोचता है कि मैं जो है क्रिया रहित हो गया, मैं क्रिया रहित हो गया। पर वो क्रिया रहित कहाँ है, इंजन तो चल रहा है। अरे शरीर को ऐसे करके बैठा दिए पर अंदर तो इंजन चल रहा है, तो इंजन चल रहा है तो क्रिया रहित कहाँ हुआ। इसको भगवान ने कह दिया था मिथ्याचार। और सामान्यतः देखा जा रहा है कि इंजन भी चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, लोगों को जो है कामना हो रही, संकल्प हो रहा है, कामना हो रही है और प्रवृत्ति हो रही है। ये दो स्थिति अज्ञानी की है। अब ज्ञानी में जो व्यवहार दिखता है वो फिर कैसे होता है, कहते वो ऐसे होता है जैसे ढलान में भीड़ से गाड़ी जाए। अब गाड़ी कैसी चल रही बोली, जब इंजन बंद कर दिए आज तो गाड़ी कैसी चल रही है। गाड़ी वेग से चल रही है, जो वेग था उसमें वो वेग जब तक है तब तक उस गाड़ी को ले जाएगी। इसी प्रकार प्रारब्ध का वेग जब तक है, इंजन तो बंद हो गया उसका, अहंकार कामना रूपी जो इंजन है वो ज्ञानी में समाप्त तो हो गया, वो बाधित हो गया, तो वो तो काम करेगा नहीं। तो सर्व संकल्प सन्यासी हो गया कि नहीं। अब सर्व संकल्प सन्यासी है तो गाड़ी कैसी चलेगी कहो, तो गाड़ी उसकी ऐसी चलती है जैसे ढलान पर आपकी गाड़ी चलती है। वेग से जो है वह ज्ञानी की गाड़ी, शारीरिक व्यवहार जो है वह वेग से, प्रारब्ध वेग से चलता। अब साधक कैसे सर्व संकल्प सन्यासी साधक कैसे बने, ये प्रश्न ये है। क्योंकि साधक तो अभी अज्ञानी है, तो अज्ञानी है तो उसमें सर्व संकल्प का बात तो हो नहीं सकता है, सर्व संकल्प अभाव कैसे होगा। तब उसमें दो चीज उसको ध्यान रखना पड़ता है कि जिसको ठीक समझ के रखना है कि उसके अंदर मोक्षातिरिक्त कोई संकल्प नहीं है। इसीलिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो साधक है उसका व्यवहार मोक्ष के लिए, इसीलिए उसका कहीं भी रहना ये मोक्षार्थ है। उसका जो है कोई भी क्रिया, कोई भी खाना पीना से लेकर के सारा व्यवहार मोक्षार्थ है। क्या प्रमाण है मोक्षार्थ है कि नहीं, कहीं भी व्यवहार में दूसरे जगत की वस्तु उसको रस नहीं दे रही है, इसीलिए उसको मोक्ष के तरफ जाने में किंचित भी बाधा हो तो किसी भी जगह को छोड़ देता है, उसको छोड़ने में कोई बाधा नहीं होती है, उसको छोड़ने में कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि उसका लक्ष्य दूसरा है ना, उसका लक्ष्य दूसरा होता है, वो किसी चीज को पकड़े नहीं रहता है। क्योंकि उस पर जैसे आप गाड़ी पर बैठते हैं तो गाड़ी को पकड़ने के लिए नहीं बैठते आप, अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए बैठते हैं। लक्ष्य पर पहुंचने के लिए इसलिए जिस गाड़ी पर मोटर बैठते उसकी आसक्ति किसी को नहीं होती है, जिस ट्रेन पर बैठते हैं उस डब्बे की उस सीट की आसक्ति नहीं होती आपको। भले ही आप एकदम डट के बैठे हैं कि कोई बैठ न जाए इस पर आप आसक्ति उसकी नहीं करते। हमें एक ही लक्ष्य है कि हम जो है वो कब वहां पहुंच जाए। जितने छोड़ने में देर हो रही है उतना आकुलता हो रही है। देखिए छोड़ने में जितनी देरी हो रही है उतनी आकुलता हो रही है। अब छोड़ने में क्यों देरी हो रही, पहले क्यों नहीं छोड़ दिया? भाई लक्ष्य तक पहुंचे नहीं ना, छोड़ कैसे दे? वो तो शरीर को भी इसीलिए जो है वह धारित किया है कि लक्ष्य को प्राप्त कर दे। इसलिए मोक्षातिरिक्त तो उसमें कोई संकल्प नहीं है जो उसके प्रेरणा का हेतु बने। जगत में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसकी प्रेरणा के हेतु विभिन्न प्रकार की चीजें, विभिन्न प्रकार की जो है वह कारण वो प्रेरणा का हेतु बनता है। उसका प्रेरणा का हेतु जो है वह केवल नहीं, उसको तो अनंत है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी करना है, ये भी बनाना है, ये भी करना है, वहीं पर उसका केंद्र है। बहु शाखा हेनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम है। और परमार्थ मार्ग में अव्यवसायी निपते गुरु नंदन। तो यहां पर ये बात कहा कि भाई यही हुआ साधक का। साधक भी सर्व संकल्प सन्यासी। जैसे कई चीजें साधक में और सिद्ध में इतना अंतर पड़ता है। जैसे कहो कि जो है आप साधु भी तो कामना वाला है, कहे साधु को क्या कामना है, आज बहुत बड़ी कामना है, उसको ईश्वर को चाहता है, कामना है कि नहीं, क्या अंतर हुआ? अरे हम तो छोटी चीज चाहते हैं, हाँ तुम बड़ी चीज चाहते हो, तो तुम्हारी कामना बड़ी हुई कि हमारी कामना बड़ी है? तो तुम कामी कह जाओगे, हम कामी कहे, तो ऐसा होता है कि नहीं? तुम तो बड़ी बड़ी चीज जो है वह चाहते हो। हम तो एक झोपड़ी बनाना चाहते हैं और उसमें भी परेशान है, और तुम महल बनाना चाहते हो, तो तुम्हारी कामना बड़ी है कि हमारी कामना? तो तुम कैसे अपने को निष्काम कर सकते? नहीं, जगत विषय कामना जो है उसी का नाम कामना है। ईश्वर विषय कामना का नाम कामना नहीं। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? जगत की जो भी वस्तु होगी वह नश्वर है कि नहीं? जगत की जो भी वस्तु होगी वह नित्य तो होगी नहीं। तो जगत की किसी भी वस्तु पर बैठ करके तुम नित्य शांति नित्य सुख तो प्राप्त नहीं कर सकते हो। आज जगत की कोई भी वस्तु होगी तो तुमसे भिन्न होगी, लेकिन ईश्वर जो है वह नित्य है। तो जगत की कोई भी वस्तु अनित्य है, विकारी है, हैं? और यह है, और ईश्वर अपना स्वरूप है, नित्य है, अविकारी है, विशुद्ध है। ये अंतर है, ये अंतर है। इसीलिए भक्ति शास्त्र वाले ये मानते हैं कि भाई जीव में कितनी भी कामना हो, उस कामना का संबंध जगत से न करके यदि परमेश्वर से वो उस कामना का संबंध हो जाए तो जीव शुद्ध हो जाए। जगत से संबंध होगा तो अशुद्ध हो जाए। अरे गोपिकाओं के चित्त का कामना का संबंध किससे हुआ? भगवान से हुआ। इसलिए उनका चित्त शुद्ध हो। तो परमेश्वर से चित्त की उसी वृत्ति का संबंध होने पर उसको प्रेम कहा जाता है, और जगत से संबंध हो जाए तो उसका नाम मोह होता है, उसका नाम काम होता है, मोह होता है। और परमेश्वर संबंधित वही वृत्ति हो जाए तो उसका नाम प्रेम होता है, माने उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं। तो इसी बात को कहते हैं कि सर्वकल्प संकल्प संन्यास। तो कहते योगारूढ़ सदुच्य थे। अब एक प्रश्न ये है कि योगारूढ़स्य किम स्यात् इत्याशंका है। थोड़ा सा भाष्य देखिए, टीका देखिए, योगारूढ़ को क्या फल मिलता है भाई? का यदा एवं योगारूढ़ तदा तेन आत्मा आत्मनो उद्धृतो भवति। यदि कोई योगारूढ़ हो जाता है, यानी सर्व संकल्प सन्यासी हो जाता है, योगारूढ़ हो जाता है, तो वह अपना उद्धार कर लेता है। यही आत्मोद्धार है, यही है आत्मोद्धार। हर योग दर्शन के अनुसार जो है वह आप चित्त वृत्ति का पूर्ण निरोध करके समाधि में पहुंचे तो पुरुष प्रकृति विवेक हो गया है? तो दृष्टा स्वरूप में आपका अवस्थान हो गया तो मोक्ष हो गया, तो आपने उद्धार कर लिया, आपके सामने कोई समस्या नहीं है। भक्ति शास्त्र के अनुसार जो है परमात्म प्राप्ति कर लिया आपने, आपके जन्म मरण का चक्र छूट गया, आपको कोई समस्या नहीं है। ज्ञान के अनुसार जो है आप योगारूढ़ हो गए, तो योगारूढ़ जब ये हो गए तो फिर जो है वो यह चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति। ये मनुष्य शरीर जिसके लिए मिला था वो काम आपने पूरा कर लिया, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला था। और नो चेद यहां मति विनष्टि है। और यदि ये शरीर के रहते रहते हम परमात्मा दर्शन नहीं कर लिए, अपने स्वरूप को नहीं जान लिए, तो फिर महान विनाश कर लिए हम, क्योंकि कल पशु बन जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। दिन भर चारा खाओ, गले में रस्सी बांध के रखे तो क्या कर, वहां तो कोई पुरुषार्थ हो नहीं सकता है। अब कुत्ता बन जाए पूछ हिलाते घूमो, पुण्य है तो हवाई जहाज में चल सकते हो, अभी पुण्य है। ऐसा भी कुत्ता हमने देखा है, एक बार मैं आ रहा था तो फर्स्ट क्लास में वो कुत्ता ही लेकर के आ गया। यात्रियों ने बहुत विरोध किया, पर अब वो कहाँ ले जाए जो है, वो जाए नहीं कुत्ता वहां से। अब उसने कहा टिकट लिया है, अब टिकट लिया है तो क्या वो भी बैठ सकता उसमें कि नहीं, कानून है कि नहीं, टिकट नहीं हो गई वहां। अब सब उसको इतनी गर्मी लग रही थी कि सब उसको पानी ले ले करके जो है वह तक कर रहे थे। तो भाई उसका पुण्य है तो हवाई जहाज में भी चल सकता है, पर भजन तो नहीं कर सकता ना, ज्ञान तो नहीं प्राप्त कर सकता, परमात्मा दर्शन तो नहीं कर सकता है। हमने पेपर में पढ़ा था कि कोई महिला वहां पर वो कुत्तों का बहुत प्रेम करती थी, वो कुत्तों के लिए अपना जो है वो कितना $10,00,000 जो है वह कुत्तों के नाम से उसका वो कर दिया, वसीयत कर, इसका जो ब्याज आएगा उसकी इन कुत्तों को खिलाया जाए, वो जितना इनका परिवार बढ़े, जितने भी रहें ये दिए तो इनको पूरा भोजन और पूरा आराम दिया जाए इसके। देखो पुण्य है, कुत्तों का पुण्य है, उनके लिए बढ़िया बंगला उसने जो है 3 मंजिला बंगला बना के रखा था, और महिला के अकेले उसका सारी संपत्ति उसने कुत्तों के नाम से वसीयत कर दिया, और उसमें देखभाल के लिए नौकर रहते थे सब रख देते, पंखा सारा कुछ एयर कंडीशन उसको बना करके रखा। तो वो कुत्तों का पुण्य तो बहुत बड़ा है। एक आदमी को रोटी नहीं मिलती है उसका, वो पुण्य का उसकी अलग व्यवस्था है। पहले मेरी बात समझने का प्रयास करो। तो वो कुत्तों का पुण्य है जो वहाँ जन्म ले रहे हैं, तो उस पुण्य के फलस्वरूप क्या है? उस पुण्य के फलस्वरूप उनको भोग प्राप्त हो रहा है। पर वो कुत्ते क्या जो है, वह कोई उपदेश सुन सकते हैं, कोई शास्त्र की बात समझ सकते हैं, कोई जो है भगवान का नाम ले सकते हैं, कोई विचार कर सकते नहीं कर सकते, तो महती विनष्टि। तो इसी को कहते हैं कि योगारूढ़ का तात्पर्य हो गया कि यदा एवं योगारूढ़, जब ये योगारूढ़ हो गया तो तदा तेन आत्मा आत्मनो उद्धृतः, उसके द्वारा आत्मा आत्मनः आत्मा उद्धृतः, अपने आत्म स्वरूप का उसने उद्धार कर लिया। उद्धार करने का मतलब क्या है कि अभी भी आत्मा तो है ही है, कहीं गया हुआ है तो उद्धार क्या करना है? आत्मा कहीं गया तो नहीं है, पर अभी जो है आत्मा एक कीचड़ में फंस गया है। आप एक कीचड़ में फंस गए, वो क्या है? ये शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म सुरूर रूपी जो है पिजरा, इसमें फंस गया, इसे बाहर जा नहीं सकते। आप यहां भी हैं पर आप वहां जा ही नहीं सकते हैं, शरीर ले जाओ तो फिर जा सकते। एक कीड़ा होता है महाराष्ट्र में जो बबूल के कांटे का अपना घर बनाता है, अब घर बना लेता है, घर बना करके वो कांटा बिल्कुल ऐसे उधर करता है, इधर बराबर करता है, और उसको ऐसा वो मुख से जाला निकाल के जोड़ देता है, अंदर बहुत आरामदेह बना देता है, और उसके बाद अपने शरीर को उससे जोड़ देता है। अब जहां भी जाएगा तो उसी के साथ ही जाएगा, अब निकल नहीं सकते। हाँ, वो कांटे के साथ, वो 8-10 कांटे रहते हैं, एक कांटा नहीं, उनका जो कोण भाग रहता है वो बाहर के भाग में रहता है, इधर से बहुत बराबर से काटता है, बबूल के जंगल में बनाता है, काट करके इधर से बिल्कुल बराबर रहेगा, और उसके अंदर सब को कांटे जोड़े रहेंगे, और अंदर से वो जाला जैसे बना करके बहुत सुंदर नरम जगह बनाता रहा, और उसमें क्या करता, अपने शरीर को जोड़ लेता है। जब चलेगा तो मकान लेकर के चलेगा, हाँ जब कोई खतरा होगा तो उसके अंदर घुस जाएगा, तो देखने वाला समझेगा एक कांटा है पड़ा, उसके अंदर घुस जाएगा, और जब आहट खत्म हो जाएगी तो फिर चलेगा। तो सर्वज्ञ है, उन्होंने उदाहरण दिया है, तो श्लोकी में उसका उदाहरण दिया, मैंने पहले बार तो विदर्भ में देखा हो, बहुत संग्रह करके रखा था बहुत दिन तक, दूसरी जगह भी होगा। भाष्यकार भगवान कहते कश्चिदीत कथंचित पतुमतिरभित कंटका नाम कुटीरम कुर्वन्ते नैव साकम व्यवहृति विधेय चेष्टते यावदायुः तदव जियो जियो की नाना चरित्र समृद्धतई स्थूल देहम निर्मा यात्रैव तिष्ठत। कहते कोई कीड़ा है कथंचित पतुमत, मैंने अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता होगा जरूर, वो कांटे का तो बनाता है जो है वह मकान, और उसको अंदर जोड़ देता है, और उसी के साथ जीवन भर चेष्टा करता है, ऐसे जीव भी अपने को बड़ा बुद्धिमान जानता है, उसने भी कर्म रूपी कांटे से ये बनाया है, ये भी कुटी है, कर्म रूपी कांटे से एक कुटी बना लिया, और इस कुटी में अपने को जोड़ दिया, अब बाहर नहीं निकल सकते। अगर कोई कहे कि कुटी छोड़ करके जाओ, कैसे जाएगा, इसके साथ जोड़ दिया है, अब जा नहीं सकता। अब मृत्यु के समय तो जबरदस्ती जाना पड़ता है, तो क्या कहे, ऐसे नहीं जा सकता ना, इसके साथ जोड़ लिया। एक देखिए, इसके साथ जोड़ लिया, और दूसरा सूक्ष्म शरीर के साथ जोड़ लिया, इसके अंदर आत्मा को फंसा लिया। फंसेगा क्या आत्मा पर, वो फंसा सब बना दिया। इससे उद्धार करना, और यही उद्धरी यही अगले श्लोक में तात्पर्य है कि जो इससे, उसी को कहा ना आत्मा इन आत्मना आत्मना आत्मा उद्धृत तेना आत्मा उद्धृत, उससे जो है उसने आत्मा का उद्धार कर लिया। कहाँ से उद्धार कर लिया? कहा ये शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर रूपी आत्मा से उद्धार कर लिया, इसे पृथक कर दिया, इसे अपने स्वरूप को पृथक कर। अब इसे आप पृथक कर देंगे तो व्यापक हो जाएंगे, फिर आपको संकुचित कौन कर सकता है, फिर आप आकाश हो गए, फिर सारा विश्व आपके अंदर हो जाएगा। यही बांध करके, यही कोष जो है, ये कोष जो है पंचकोष, ये बांध करके ऐसा रखे हैं कि पंचकोष से बाहर जाने की सामर्थ्य नहीं भवती। संसाराद संसाराद उद्धृतो भवती। आत्मन आत्मा, ये शरीर आदि संबंधी जो है, संबंधी क्या है, संबंधी जो आत्मा है वह संसाराद उद्धृतो भवती। संसाराद अनर्थ